Juliana, oh, bangi sakanga mingi. Namona kayo lokola moinde ampokuwa. Ah, Juliana. Mama, oh, kamu sakanga mingi. Nalinga katoza la relation pote na zua. Ndelo kumu. Mokolo to solo la kina Julienne na mona kilokola na zwinde diama. Mwasyo nzambe akela ye pote abangisa bato na lipombo. Mwasyo nzambe akela ye kitoko ya nzoto lomposo sesomo. Ya sala Julienne nde to zala pote okoma mwinda nanga ya bolingo. Julienne Nzoto, Obang Saka. Mokolo to solo la kina Julienne, na mona kilokola na zwinde diama. Mwasyo nzambe akela ye pote abangisa bato na lipopo. Mwasyo nzambe akela ye kitoko ya nzoto lomposo ndesomo. Ya solo Julienne nde tozala pote okoma mwinda nanga ya bolingo. Solo la kina Julienne na mona kilokola na zwinde diama. Mwasyo nzambe akela ye pote abangisa bato na lipopo. Mwasyo nzambe akela ye kitoko ya nzoto lomposo sesomo. Ya sala Julienne nde tozala pote okoma mwinda nanga ya bolingo. Nakende mpe na mpoto na zonga nde lipopo. Julienne azali importe ya paradis terrestre. Zonga nde lipopo numéro nanga na linga ka Julienne. Fiesta sukisa tozala na Julienne po abangisa. Nakende pena pato na zonga nde lipopo. Julienne azali importe ya paradis terrestre. Nakende pena pato na zonga nde lipopo. Na kende pe miziki ya fiesta sukisa tozala na Julienne po abangisa. Nakene pe na poto na zonga ndeli popo Julien Nazali importé à paradis terrestre. Nakende pe musique ya fiesta sukisa tozala na Julien po abangisa.